4. สัญโยชนะโคจัตถกะ20สัญโยชนะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยกามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นศีลัพพตปรามาสสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยกามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นมานะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยกามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยกามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นอิจฉาสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆาสังโยชน์เกิดขึ้นมัจฉริยสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆาสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆาสังโยชน์เกิดขึ้นภวราคะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยมนสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยภวราคะสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยวิจิกิจฉาสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยกามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นในมุเดพึงผูกเป็นจักกนัย 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ละจิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่สังโยชน์อาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์3สังโยชน์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ3สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และวิชชาสังโยชน์อาศัยกามราคะสังโยชน์และสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นสังโยชน์และอาศัยสังโยชน์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ทิฏฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นสังโยชน์และอาศัยกามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นละในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยในวงเล็บในอารัมมณปัจจัยรูปไม่มีอธิปติปัจจัยเหมือนกับเหตุปัจจัยวิจิกิจฉาสังโยชน์ไม่มีเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 4. เหตุปัจจัยมี9วาระ

เกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และวิชชาสังโยชน์เกิดประคนกับกามราคะสังโยชน์ในวงเล็บมี9วาระอย่างนี้พึงเพิ่มเฉพาะที่เป็นอรูปในวงเล็บสังสัทธวาลและสัมปยุตตวาลพึงทำอย่างนี้20สัญโยชนะทุกกะ7ปัญหาวาล1ปัจจญานุโลม1วิพังคาวาลเหตุปัจจัย15สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์สังโยชน์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย16สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย17สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภสังโยชน์สังโยชน์จึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภสังโยชน์ขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์จึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภสังโยชน์สังโยชน์และสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น18สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจักขุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นสังโยชน์ด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะและอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะและรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุตติยานยถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยช